Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ, μπροστά στο φάσμα της ανεργίας και της εξακλίωσης, έχουν σηκώσει στις πλάτες τους ένα μεγάλο και πολύχρονο αγώνα. Να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Μπροστά τους, εδώ και καιρό, εμφανίζονται δεκάδες εμπόδια που έχει βάλει η οικογένεια Φιλίππου. Η πρώην εργοδοσία, που έχει εγκαταλείψει τόσο τη ΒΙΟΜΕ, όσο και ολόκληρο τον όμιλο της Φιλκίραμ Τζόνσον εδώ και 4 χρόνια, που εγκατέλειψε εκατοντάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους στην ανεργία και στην εξακλίωση, έχει το θράσος να εγείρει για ακόμα μία φορά αξιώσεις. Να περάσει το εργοστάσιο σε πώληση και διάλυση, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα χρέη της. Μπροστά στην ενορχιστρωμένη προσπάθεια της πρώην εργοδοσίας, με συμμάχους δυστυχώς και κρατικούς λειτουργούς, οι εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι της ΒΙΟΜΕ δεν πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν θα αφήσουμε καμία δικαστική απόφαση, κανένα νομικό τερτύπη και κανένα αφεντικό να παίξει άλλη μια φορά με τις ανάγκες μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους της πόλης σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Παρασκευή 6 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου. Θα ήταν κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στου πίνακε του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά-καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατο πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Όσο σημώνω μακραίνει και έτσι ποτέ δεν τη φτάνω. Απιάστε ωραία ουτοπία, καλά τα λέει ο Γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούργιους δρόμους μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει. Κι αμφισβητώ τον Γεμάλ, αμφισβητώ και το Μάνο. Στέκω στις μύτες των ποδιών, αλλά και πάλι δεν φτάνω. Είναι το παιχνίδι παλιό. Κι αν θες το νόημα να βρούμε, πρέπει λιγάκι ακόμα ψηλότερα να σηκωθούμε. Οι ποιητές μας τα έχουν πει, του παιχνιδιού τους κανόνες τους έχουν γράψει. Με πορφυρή μελάνη αιώνες. Όπως και τότε στη Χιλή, θα τα νεόν σε δε Σεπτέμβρε. Κι είπες χαλάλι και άστα λα Βικτόρια Σιέμβρε. Ήσαν και τώρα που μου είπαν πως είδανε στην Ινδία. Μαζεύε ήλιο και αέρα μου, όλη την ξυπολιταρία. Με ένα κόκκινο μπερέ, σ' είχαν δει μια φορά. Ήσουν Αλέξη στο στόμα του, το Μάσαν Καρά. Κι ακόμα τώρα σε βλέπουν, κι όλο τον κόσμο ρωτάνε. Η Δον Κιχώτη και η Σάντσι που πάνε. Γίνεσαι Μάισα Σελήνη, νύχτα χαράζει πορεία. Και την ημέρα αφήνει και ταξιδεύουμε στα αστεία. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά-καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατος πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Σε πολύ ρέψει καιρό, πήρα από πίσω τα ίχνη. Σε ψάξα μέχρι τη Διάβα, αντάρτες με στην ομίχλη. Στο Σύνταγμα στην πλατεία, σε ψηλαφίσαν μιλούνια. Και πιο πριν στην Ιβυρική, πλασά Στελσόν και Καταλούνια. Στο Μισήρι και στο Τούνες ζήσουν φλόγα και φως. Στο Μεξικό σε βγάλανε, γιοσό, εισέν το 32. Ρίχνει τα πέπλα η Σαλόνι. Το κεφάλι στο πιάτο, μα δεν μασάει. Αντιστέκεται το πρεκαριάτο. Εργάτε στη Χαλιβουργία, απεργία καμπρόνες. Και ανθρακορίχη στην Αστούρια, σα τάλο κοχώνες. Φοιτητές στο Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ. Γιατί παιδεία είναι αγαθό, δημόσιο και δωρεάν. Στην Αρχεντίνα οδοφράγματα σαν τον παλιό καιρό. Στην Κοτσαμπάμπα δεν πουλιέται ρε κουφάλες στο νερό. Σαν Μάη του 68 χρόνια να έρθει σε περιμένω. Σαν τραγούδι το Σκαρσάβε απαγορευμένο. Ήσουν βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία. Και ανταποκριτής νεκρός στη Χόμ στη Συρία. Αλλού σε λένε Σαπάτα και αλλού του Πακατάρι. Αλλού Σαντίνο, αλλού Τσέκε στην Ελλάδα Άρη. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Σε κάποιο πείμα του Λόρκα, στους πίνακες του Ριβέρα. Στη θάλασσα του Χιγνέτ, στα λόγια του Γκαλεάνο. Και πριν καλά-καλά σε βρω, πάντα σε χάνω. Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία. Πλακάτ πανόκρατος πιστών και απεργία. Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου, του Ρασούλη που φωνάζει. Κι όμως αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει. Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Ήτανε καθημερινή, μπορεί και αργία. Κι όμως αλλάζει, κι όμως αλλάζει.